אלוקינו בליבנו אלוקים אחד. חבקי אותי חזק בינתיים, בורא עולם יש בשמיים, הוא נותן והוא לוקח ואותנו לא שוכח. חבקי אותי חזק בינתיים, בורא עולם יש בשמיים, נשמה טובה, את ברח אהב.